Andrus, który prowadził ten konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie. Warto posłuchać. Dziś, tuż po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 kwietnia, minęła 7:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosja wielokrotnie naruszyła już wielkanocny rozejm, informuje ukraiński prezydent. Wielkanoc, najważniejszy dzień w kalendarzu chrześcijan. Mieszkańcy zalanego błotem Pawłosiowa po świętach dostaną jednorazowe zasiłki. Rosja nie przestrzega warunków wielkanocnego rozejmu, który ogłosił Władimir Putin, podkreśla kolejny raz prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że między godziną 18 a północą było prawie 400 ostrzałów i 20 ataków rosyjskich sił. 290 razy Rosjanie użyli dronów. Ukraiński przywódca podkreślił, że Rosja musi w pełni przestrzegać warunków zawieszenia broni. Propozycja Ukrainy, aby wdrożyć i przedłużyć rozejm na 30 dni po północy dziś wieczorem, pozostaje na stole, dodał Wołodymyr Zełenski. Władimir Putin ogłosił wczoraj wielkanocne zawieszenie broni, które ma obowiązywać do północy z niedzieli na poniedziałek. Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijan, obchodzone od czasów apostolskich. Niedziela Zmartwychwstania to jest najważniejszym dniem w kalendarzu Kościoła katolickiego, stanowi o istocie chrześcijaństwa. Mimo różnych okoliczności, które nas spotykają, to w ten dzień wiara i nadzieja przeprowadzają nas z ciemności, pustki, bezsilności do światła, mówi biskup częstochowski Andrzej Przybylski. Tam, gdzie jest pęknięcie, tylko wtedy jest możliwe przyjście światła. Dopóki jesteśmy tacy szczelnie pozamykani, to światło nie może się przedostać. Ten kamień został od grobu odrzucony. Z tego grobu wybiła wielka światłość i jasność. I tak bardzo chcemy sobie życzyć też na te święta, żeby to światło się przebiło przez te wszystkie pęknięcia, które się dzieją na świecie, przez tragedię wojny, przez cierpienie ludzi. Zmartwychwstanie Pańskie obchodzą dziś chrześcijanie wszystkich wyznań. Kilka tysięcy osób wzięło udział w marszach wielkanocnych w Niemczech. To pokojowa inicjatywa zainicjowana ponad pół wieku temu. Wtedy demonstrowały setki tysięcy osób. Wielką Sobotę odbywa się ich najwięcej, ale 7 marszów wielkanocnych przeszło już w Wielki Czwartek i Piątek, a kolejne będą w oba dni Wielkanocy. W Berlinie uczestników były niespełna 2000, około 1000 w Monachium, Bremie i Hanowerze. Uczestnicy domagali się wstrzymania eksportu broni i natychmiastowego zakończenia wojen w Ukrainie i strefie Gazy. Firmy zbrojeniowe mają coraz więcej kontraktów. To nie jest droga, która zapewni ludzkości przeżycie. Przemoc narasta. Niemcy mają historyczną odpowiedzialność, żeby do tego nie dopuszczać, a działają dokładnie odwrotnie. Mówili telewizji CDF demonstranci w Duisburgu. Popularność marszów wielkanocnych spada, bo pojawiają się na nich Rosjanie z flagami oraz politycy skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Organizatorzy przyznają, że ich inicjatywa bywa wykorzystywana przez ludzi niekoniecznie pragnących pokoju. Adam Górczewski, Polskie Radio. Jednorazowy zasiłek w wysokości 8 tysięcy złotych zaraz po świętach otrzymają mieszkańcy Pawłosiowa na Podkarpaciu. Miejscowość przez potężną nawałnicę została zalana błotem z okolicznych pól uprawnych. Ucierpiało 150 domów. Zaraz po świętach urzędnicy będą pomagali w wypełnianiu wniosków o zasiłki, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Mieszkańcy będą składali wnioski do GOPS-u. Następnie GOPS będzie składał do nas wnioski. Ja już przeglądałam, jestem gotowa do dokonania płatności. Mam nadzieję, że we wtorek pierwsze wnioski już wpłyną i we wtorek pierwsze środki chciałabym przekazać do gminy, bo później gmina będzie dalej dokonywała płatności na rzecz mieszkańców. Po wielkanocnej przerwie sprzątanie Pawłosiowa będzie wznowione w czasie świąt. W razie potrzeby mieszkańcom pomogą służby prowadzące dyżury. Stolica oddała hołd bohaterom w warszawskim getcie w 82. rocznicę jego wybuchu. Uroczystości odbyły się przy pomniku bohaterów getta. Byli przedstawiciele społeczności żydowskiej, władz i kombatanci. Zgromadzeni na uroczystości wysłuchali hymnu powstania, wspólnie pomodlili się za tych, którzy zginęli w 1943 roku i zapalili znicze. Płyta pomnika bohaterów getta pokryła się wieńcami. Jak co roku z Nowego Jorku do Warszawy przyleciał Olek Kazanowicz, którego matka przetrwała powstanie. Przychodziłem na te uroczystości zaraz po wybudowaniu pomnika. Ja miałem może 3 lata. Moi rodzice przychodzili na wszystkie akademie, składanie wieńców. Głównym obchodom rocznicowym towarzyszyła akcja edukacyjna Żonkil. Wolontariusze rozdawali przechodniom papierowe, żółte kwiaty, symbol powstania. Od początku, od 13 lat, w akcję angażuje się Łukasz Radzikowski. Polski. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej ludzi rozpoznaje ten żonkil i wiedzą, co oznacza i co to jest za historia. Uroczyste obchody zakończył Marsz Pamięci. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela już cieplejsza i przeważnie słoneczna, tylko na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej więcej chmur i lokalnie możliwy przelotny deszcz. Na północy będzie też najchłodniej 18 stopni, 22 pokażą termometry w centrum i na południu do 24 stopni na Górnym Śląsku. Autopromocja. Historia pewnej płyty. W tej płycie jest energia. W najnowszym odcinku Makijaż. Debiutancka płyta Martyny Jakubowicz. Wszystko zaczęło się tu, w Trójce. Ja w ogóle nie śpiewam tych pierwszych piosenek trójkowych, bo one są tak fajne w ten sposób, w jaki zostały nagrane, że nie bardzo, wiesz, mam ochotę to ruszać. Zapraszam dziś po 8 rano. Tomasz Żonta. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze w poranek wielkanocny. Gramy i śpiewamy. The choir! bardzo żywiołowy Kirk Douglas, Hosanna, ale tak mi się wydaje przynajmniej, właściwie jestem przekonana o tym, że takie radosne i żywiołowe i wiosenne powinno być to Hosanna w poranek wielkanocny. A ze mną gość wiosenny bardzo, prosto z Poznania, Dagmara Gregorowicz. Na święta. Witam cię pięknie. Polska wokalistka, DJ-ka, kompozytorka, założycielka, menadżerka zespołu Dagadana. Od jakiegoś czasu również dziennikarka muzyczna i do tego wszystkiego poznanianka z korzeni. Przede wszystkim poznanianka, to ja tak dzisiaj bardzo patriotycznie, lokalny patriotyzm rządzi. Zwłaszcza w Wielkanoc. Czy w Poznaniu jest jakieś specjalne powitanie na Wielkanoc? Czy ono jest takie poznańskie, to nie wiem, bo spotyka się je w całej Polsce. U mnie zawsze, jak po przyjściu z kościoła, mówi się Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. I też do znajomych, jak wysyłam życzenia, to z reguły to robię jeszcze po sobotniej wieczornej mszy. Czyli liturgii światła. Tak, po liturgii światła i potem przez wiele, wiele lat też śpiewałam w chórze rano podczas rezurekcji. Śpiewając w chórze, no to człowiek właściwie był przez te święta bardzo, bardzo dużo w kościele. Ja śpiew chóralny kocham i bardzo mi tego brakuje, bo od kilku lat już przestałam śpiewać w naszym ławickim chórze. Wszystkich śpiewaków stamtąd pozdrawiam. Tym bardziej, że to jest taki ciekawy chór, bo jest i młodzież, i bardzo dużo emerytów. I śpiewa Eleni na święta, bo ona jest parafianką. Bardzo sobie ceniłam zawsze rozmowy z tym starszym pokoleniem. Często się pytali, a jak tam sympatia? Co się dzieje? Więc takie, to nie tylko chór, ale też taka fajna wspólnota. A nie myślisz, żeby zapukać i powiedzieć dzień dobry, w tym roku zaśpiewam z wami, nie mamy koncertu? Ten rok jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ zawsze moja mama marzyła o tym, żebyśmy pojechali gdzieś i tylko o tym mówiła. I w tym roku to się wydarza i spędzamy święta nad morzem. Ale poniedziałek wielkanocny jest dla mnie tyle ważny, że chciałabym wrócić i zdążyć, być może jeszcze zdążę zobaczyć jedną z tradycji, które mają miejsce na moim osiedlu, na którym się wychowałam. I o tym będziemy dzisiaj mówić. A powiedz mi, czy Wielki Tydzień ma w sobie coś odświętnego w mieście? Czy to widać? Dużo bardziej to widać na wsi, niestety. Ja lubię, tak jak w święta Bożego Narodzenia, mamy tradycję w rodzinie, że odwiedzamy żłóbki i chodzimy do wielu, wielu, wielu kościołów oglądać. No to ja to pamiętam z dzieciństwa, ale szczerze powiedziawszy, mimo że już mamy lat 42, to nadal mnie to cieszy i rodzice dają mi, do dzisiaj mają taki obowiązek zbierać drobniaki i dać mi do ręki i ja muszę wrzucić jako 42-letnia stara baba aniołkowi, tak, albo murzynkowi, chociaż nie wiem, czy nie powinnam powiedzieć afroamerykaninowi, ale dzisiaj, jeżeli będziemy mówili o tradycjach, to będzie mowa o murzeniu. Jeśli chodzi o Wielkanoc, to też ja jakoś kocham też odwiedzać różne kościoły, w których czuć tą atmosferę skupienia. A no właśnie, bo na przykład w Warszawie mocniejsza jest ta tradycja nie odwiedzania żłóbków, ale chodzenia po grobach. Po grobach, tak. Chodzenia po grobach i zawsze mnie to zaciekawia, jak artystycznie podchodzi się do tego. Czasami niestety w niektórych parafiach to przydałby się jakiś artysta plastyk, albo żeby zawierzyć jednak tym scenografom, którzy się rodzą na polskiej ziemi i są świetni. To jest zawsze czas takiego skupienia, refleksji i mimo, że jest to zwycięstwo życia, to ja zawsze zastanawiam się nad tym, co we mnie w tym roku może umrzeć i chciałabym, żeby umarło. I lubię skupić się, pójść do jakiegoś innego miejsca i pomyśleć nad tym, co ja mam w tym życiu, co mi się przydarzyło, podziękować za te wszystkie małe, drobne rzeczy. Podziękować też za ludzi, którzy gdzieś są już w innej rzeczywistości, a w tym roku kolejni bliscy ludzie odeszli, są i cieszą się w najlepsze i żyją. Hallelujah. To jest jeden z takich utworów Dagadany, który można byłoby zadedykować słuchaczom na ten radosny poranek wielkanocny. Absolutnie, to jest tradycja kolędowania. Kolędowanie było zawsze i zimowe, i wiosenne. Jesteśmy w trakcie wiosennego kolędowania. Przynosimy wam wszystkie dary i proszę się wsłuchać, co tam różne, co tam, jakie przeróżniste dary w tej piosence przychodzą. I także zachęcam słuchaczy Trójki, żeby pomyśleli, czego im tak naprawdę w tym życiu trzeba i czy trzeba aż tak wiele. Hej, leluja. Kasia nad wieńcem wije, wieniec wije, wino i miód pije, halleluja. Halleluja, przyjechał do niej z fotela młodzieniec, prosi Marysia o ruciany wieniec. Dana, pieśń z Podkarpacia. To jest Podkarpacie i to halleluja to jest takie zawołanie. W ogóle o tym nie myślimy teraz, nie mówimy o tym w ten sposób, nie nazywamy tego kolędowaniem. To się działo głównie w poniedziałek wielkanocny i w niektórych obszarach mówi się, że kolędowało się po dyngusie i no wiadomo dyngus, polewanie wodą. Gdzie niegdzie było to chodzenie po lejusie, no to też od lania, po lejokach z pasyjką, po śmigusie, ale na przykład także chodzenie po allelui albo po allelujkach, jak to miało miejsce na Suwalszczyźnie. Więc zależy od danego regionu, ale chodziło się przede wszystkim i składano dobre życzenia, czy też mówiono wierszyki. Tutaj pomiędzy utworami rozmawiałyśmy sobie, że te kolędowania często były zakrapiane, ale głównie te chodziło o to, żeby dostać jaja, które są symbolem życia, czy też żeby pisanki się spotkać. Spotkać, pośpiewać. Szczedrywki były śpiewane tylko na Nowy Rok, czy właśnie szczedrywki? Też szczedraki. A przypomnij nam, co to są te szczedraki, szczedrywki? To są pieśni życzeniowe. Właśnie chodziło się od domu do domu i składano dobre życzenia, żeby żyto, pszenica dobrze wzeszły, żeby panna wyszła za mąż, żeby gospodarzowi dobrze zwierzęta się chowały, żeby wszyscy byli zdrowi w domu. Ale co ciekawe, chociaż jesteśmy przy takim święcie bardzo radosnym, to też szybko przeradzało się w taki sposób szybkiego wzbogacenia się przez kolędników. I oni chcieli jak najwięcej domów odwiedzić, jak najwięcej zgarnąć. Stąd też zaczęły się także prześmiewcze kolędowania. I znajdowano na przykład młodą pannę, którą można okolędować i śpiewano o tym, co jest tematem drażniącym. Czyli nie z wielkiej troski tylko, żeby ona wyszła za mąż, ale jeżeli na przykład bardzo długo nie mogła wyjść, znaleźć męża, to trochę prześmiewczo śpiewano jej i ojciec, żeby już dali jej spokój, jak najszybciej był zobowiązany do tego, żeby te datki dać, żeby ci kolędnicy sobie najzwyczajniej w świecie już poszli. Okrutne. Ja dopiero jestem świeżo, co po rozmowach o jednej z właśnie z takich pieśni Hola Hola, gdzie mama z córką rozmawiają, córka chce wyjść za mąż i mama jej mówi, że ją mąż będzie bił. I to jest też piosenka znana z okolędowania i taką piosenkę śpiewano młodej dziewczynie, po to, żeby jak najszybciej, tak prześmiewczo niby mówili, że chcemy, żebyś wyszła za mąż, o których chciałam napomknąć w niedzielę na wielkanocną, bo to nie jest tak, że te zwyczaje, o których myślimy, że one zawsze były takie piękne, cudowne i kojarzące się z błogością, tylko ta ludowość też miała w sobie element okrucieństwa. W ogóle teledysk, który powstał do tego utworu Hola Hola, jest bardzo wstrząsający. To jest element twojej działalności. Patrzę na relację między bohaterką, czyli tobą, ubieraną w te piękne stroje dawnej panny młodej i filmową mamą, która ciebie ubiera, tudzież babcią. Patrzę na jej minę i naprawdę serce się kraje. No to jest moja mistrzyni, pani Ania Huda, z biskupizny, czyli także z Wielkopolski, z mikroregionu, który skupia się wokół Starej Krobi. To jest blisko Gostynia. Przepiękna twarz, bardzo plastyczna i wyraża w sobie tyle emocji, że no, hipnotyzuje. Pani Ania, którą serdecznie pozdrawiam, to jest człowiek, który niejedno przeżył, ale przede wszystkim zna olbrzymią ilość pieśni z biskupizny, więc zna olbrzymią ilość historii i te wszystkie historie zawsze przeżywa. Rozmawiałam z nią nieraz, mówi, że jeszcze jest wiele utworów, które gdzieś ona chowa, zamiata pod dywan, bo właśnie mają bardzo dużo bólu w sobie. I zawsze myślałam, że biskupizna to jest taki wesoły region, w którym same wesołe piosenki, czy też traktujące o radości życia. A tu okazuje się, że to starsze pokolenie po części chce nas jakoś uratować, uchronić przed tymi historiami, bo myślą, że może one już się nigdy więcej nie powtórzą. To było z jednej strony wzruszające, a z drugiej strony powiedziałam, pani Aniu, jak tak można? Trzeba przekazywać to, tą tradycję i też mówić o tym, co złego się działo, bo zło cały czas znajduje sobie nowe kanały dotarcia do ludzi, więc trzeba mówić o tym też, jak można pomagać ludziom i stąd już kończąc ten temat, bo mamy się dzisiaj radować, jeżeli u kogoś nie jest tak kolorowo, to polecam numer 116-123, pod który można zadzwonić całodobowo i usłyszeć, jak można otrzymać pomoc, albo usłyszeć też, jak można pomóc komuś, u kogo ta krzywda się dzieje w domu. Bo dzisiaj jest ten dzień, kiedy zwyciężamy zło. Jak najbardziej. Zwycięstwa śmierci, piekła i szatana. Uwielbiam śpiewać tę pieśń w niedzielę wielkanocną. I kocham tą wiosnę, która budzi się do życia i stół, stół to zastawiony i rodzinę przy tym stole. Slavien, jest to dobry utwór wielkanocny? Piękny, to jest utwór piękny, który opowiada o cudzie stworzenia świata. To jest utwór, który pochodzi z ukraińskich Karpat. Opowiada o morzu, które powstało z łzy świętego Mikołaja. Na tym morzu płynie statek, a w tym statku są to zastawione stoły, a za tymi stołami siedzą ludzie i to w wielkim skrócie śpiewają bądź błogosławiony Boże. Росте деревце, тонке, високе. Славен є Боже. Тонке, високе, а вшир широке. Славен є Боже. А вшир широке, а вись кудряве. Славен є Боже. А на тім кудрі сонце кілцеде. Славен є Боже. Сонце кілцеде, далеко й веде. Славен є Боже. Видить мене коли ти саві столи. Славен є Боже. Яка не стола, сидить Никола. Славен є Боже. Ой, сидить, сидить, слізань короней. Славен є Боже. А стої слізки, стало сей море. Славен є Боже. А потім морю пливе корамби. Славен є Боже. Втім кораблі ти сові столи. Славен є Боже. Поза столами, чом з катерками. Славен є Боже. Чом з катерками, чом дорогими. Славен є Боже. А на тих столах дороге пиття. Славен є Боже. Та за цим столом буче нам здоро. Славен є Боже. Віншуєм тебе щастя. Славен є Боже. przepiękny utwór Dagadany, idealny na wielkanocny poranek. Slawien jest Dagmara Gregorowicz i Dana Winnicka. To jako, że Dagmara jest naszym dzisiejszym gościem świątecznym, nie obędzie się bez opowieści o tradycjach wielkanocnych w Poznaniu, bo Dagmara Wielkopolanka i ten wielkanocny stół u Gregorowiczów. Moja droga, co tam się mieści? Och, aż mi ślinka pociekła. Przepraszam wszystkich wegetarian, ale będzie także o mięsie, ponieważ w moim domu robi się najlepszą białą kiełbasę na świecie. Ale to robi się tą kiełbasę? Robi się ją. W tym roku jest kupna kiełbasa i mimo, że jest przewspaniała, no to wszyscy narzekają, że jednak ta mamy kiełbasa, ta wspólna robota, bo to nie chodzi o samą kiełbasę, jak ona smakuje. Mhm. Ona jest przepyszna, ona się często kruszy i tak dalej, to jest nieważne. Ale to się robi wspólnie. Czyli? Wspólnie. Mieli się mięso, przygotowuje się, dodaje się olbrzymią ilość majeranku, bo wielkopolska kuchnia stoi majerankiem. Olbrzymią ilość czosnku, podlewa się wodą i szykuje się i ten moment, w którym nadziewa się to mięso na flak. Specjalne techniki włączania maszynki, żeby odpowiednia ilość specyfiku znalazła się w środku. Więc to jest taka praca zespołowa, ja to bardzo lubię. Jest praca wykonywana w Wielkim Tygodniu, czy w sobotę? Najlepsze jest to, że to się robi w Wielki Piątek. To jest najgorsze. Okay. I jeszcze potem parzy się ta kiełbasa i to wszystko pachnie. Ja bym to porównała do tego, że to są takie Boże rany. Tak jak się u nas w Wielki Piątek też bije, rano się wstaje i mama zawsze przychodzi i jakąś ścierką tam, nie wiem, nas pobije. Bardzo lubię w Wielki Czwartek już jechać do domu rodzinnego i tam spać, tak żeby ten Wielki Piątek być razem i spać w domu rodzinnym i przebywać przez ten czas we wspólnym gronie. Więc Wielki Piątek są pożerane. Po prostu każdy chociaż raz musi dostać lekko w ciry, żeby usłyszeć Boże rany. Boże rany, a potem jest praca zespołowa. Praca zespołowa. Czy to jest to od czego zaczynamy? To. Szyneczka, jajeczka są malowane pisakami, kredkami i przede wszystkim wszystkie muszą przejść przez łuski cebuli, które są przez 2 tygodnie wcześniej zbierane. Widzę te wszystkie pisanki, wydrapywanki. Ja nie mam takiego talentu. Mam swoje różne patenty na to, żeby pisanki wyglądały w miarę znośnie. Króliczki, zajączki i alleluja, napis zawsze jest. To, że wspólnie siedzimy przy stole i wspólnie rysujemy, malujemy, ozdabiamy. Mamy swoją formę na baranka z masła, która ma już 10 lat, to jest jeszcze forma po babci, więc zrobione są 2 baranki z masła, oczywiście z bukszpanem. Z bukszpanu są robione uszka, z oczka z ziela angielskiego i buźka także z bukszpanu. Jest robiona świnia, która jest bardzo ważnym elementem naszego stołu. Świnia jest robiona z cytryny. Cały proces wybierania cytryny na świnie, no to też jest nie lada wyzwanie. Cytryna na świnie. No, bo świnia musi mieć odpowiedni ryjek, odpowiednią dupkę i musi mieć odpowiednie kształty. Z wykałaczek robi jej się nóżki, z bukszpanu uszka, z ziela angielskiego oczka i też ryjek przyozdabia się liściem bukszpanu. No i oczywiście ogon fikuśny z bukszpanu, jak najbardziej filuterny musi być. A skąd ta świnia wzięła się u was? Świnia jest symbolem dobrobytu. Ja to zawsze wiem, że ta świnia, to odkąd ja żyję, to świnia zawsze była. Skąd ona się wzięła, tego mnie nie pytaj, ale ona zawsze była. Jest sól w kryształowym, specjalnym naczyniu, które idzie do święconki. No oczywiście sernik, który ma spód kruchy i jeszcze takie piękne paseczki na górę, dużo rodzynek, orzeszków. Mniam, mniam, mniam, najlepszy sernik na świecie z pysznego twarogu, wielokrotnie mielonego. Wszyscy razem robimy wspólnie. Też barszcz, też na tej wodzie z parzenia białej kiełbasy. W barszczu jest tyle kilogramów buraków, że właściwie chyba ostatnio robiliśmy z 8 kg czy 10 kg buraków, więc to nie jest barszczyk, tylko to jest gar jak na zbiorowe żywienie. Mamy taki gar w domu i barszczyk to jest pozycja obowiązkowa, no i sosik. Sosik, no, jest wielce ubogi ten w Polsce, kto jeszcze nie spróbował sosiku do jajek i do szyneczki i do białej kiełbaski Gregorowiczów. Robi się to tak. Gotuje się jajka na twardo, przepaławia i żółtka wyciągamy do innej miseczki. Ucieramy je z musztardą sarebską z Pegaza. Przepraszam za lokowanie produktu, ale nic innego tutaj nie będzie działało. Odpowiednich szan z Wielkopolski też. Też mamy swoje ulubione. I to się rozrabia. I do tego uciera się te białka na takiej cieniutkiej tarce, żeby były takie wióreczki. I to ręcznie, delikatnie, żeby to był taki puszek. Bierzesz do tego śmietanę kwaśną, homogenizowaną. I to mieszasz. To na szczypiorku i ten sos taki gęsty, jajeczny, ostro, lekko pieprzny od tej musztardy, polewasz nim jajka i ja już znowu jestem głodna. To jest coś pięknego. To jest ta uczta cielesna przy stole wielkanocnym u Gregorowiczów. To teraz chwila jeszcze o tej uczcie duchowej. W Wielką Sobotę kto idzie z koszyczkiem? Jest jeden duży koszyk, w którym to wszystkiego coś tam porzucamy. Dzieciaczki też czasami mają swoje małe koszyczki dodatkowe. No ale wszyscy idziemy do święcenia i jeżeli ksiądz nam nie poświęci, to idziemy na reklamację. To w ogóle nie ma. Taka sytuacja, żeby była, nie że nie doleciało, poszliśmy. Ach, nie doleciało. Nie doleciała woda, musi być po prostu porządnie skropione wszystko, więc to jest ksiądz bardzo już ważne. Się przyzwyczaił. Ksiądz się przyzwyczaił, na ławicy tam porządnie teraz gichają wodą, bo to u nas gisuwa, czyli gichnąć wodą to jest porządnie dać tak, że prawie, że jak z wiadra. No a ławica w Poznaniu, no to jest miejsce, w którym tradycja jest cały czas żywa. I sobota, wieczór, liturgia światła, to też jest ważny element, żeby potem móc zasiąść do tego śniadania wielkanocnego? Albo niedziela wielkanocna, poranek? Dla mnie ta niedziela sobotnia, liturgia wieczorna jest pełna symboliki. To, że ona jest taka długa. Najbardziej kocham to, jak te czytania są wyśpiewane. I to przywołuje te liturgie wczesne, te liturgie też, które nasi wschodni bracia w wierze odprawiają. Więc to jest taka uroczystość i ja zawsze to przeżywam, widząc tą ciemność w kościele, to nowe poświęcenie ognia, jak co roku. To jest dla mnie największy wymiar duchowy, właśnie ta sobota, ten moment przejścia. Do tego podchodzę poważnie, żeby postarać się na nowo urodzić właśnie w tą Wielką Sobotę. Coś spalić, to co było we mnie złe i poszukać nowego ognia. A potem z tą radością przygotowujecie śniadanie wielkanocne. Czy są osoby w rodzinie, które jeszcze pobiegną na 6 rano? Są. Ja staram się z moją siostrą też uczestniczyć właśnie w tej niedzielnej rezurekcji. Moja mama też, tata różnie, ale też czeka się na ten moment, kiedy już jak się wróci, to szuka się zajączka. Szukacie zajączków? No oczywiście, szuka się zajączka. Ja mam swoje gniazdko do dzisiaj, metalową tackę, którą kiedyś mi zajączek chyba z Niemiec przywiózł, z takimi ozdobieniami. I ona jest wystawiana w sobotę wieczorem. To jest bardzo ważne, żeby nie zapomnieć tej tacki wystawić. No i rano. Tak już mówiłam, że mam 42 lata, ale przepraszam bardzo, do mnie zajączek cały czas przychodzi. Jeżeli państwo są dorośli i do państwa zajączek nie przychodzi, to ja tylko powiem jedną rzecz. To nie, że państwo byli niegrzeczni. Państwo zapomnieli przygotować gniazdka. No i wszystko jasne. Musi być gniazdko. I on jest taki skurczybyk. On szuka, ja szukam, a on chowa w takich miejscach te gniazdka. Raz schował moje gniazdko w krzewie, raz schował gdzieś w drewutni, raz schował na balkonie. No co roku wymyśla na nowe miejsca, gdzie schować gniazdko, żeby szukać go minimum pół godziny. I wtedy dopiero można usiąść do takiej takiego solidnego śniadania, jak już się znajdzie gniazdko. Usiąść jeszcze nie, trzeba wpierw wstać i podzielić się jajkiem. To zawsze zadanie taty, podzielić pisanki na kilka części i złożyć sobie dobre życzenia, a pamiętajmy o tym, że wszystkie skorupki nie są wrzucane do śmieci, tylko wyrzucamy, bo to jest poświęcone, więc dlatego idą do ogrodu pod różne rośliny, żeby im się lepiej rosło w tym roku. Pięknie. Grają gracyki? To dobry utwór? Jak najbardziej. Taka Dana, Dagmara Gregorowicz razem ze mną dzisiaj w poranek wielkanocny. Grają gracyki, to może nie jest taka najbardziej wielkanocna pieśń, ale my dzisiaj nie gramy takich najbardziej oczywistych, tylko takie, które sensem swoim i treścią nawiązują do, symbolicznie nawiązują do tego, co się dzisiaj wydarza, do tych narodzin nowego życia, do narodzin dobra i zwycięstwa dobra nad złem. Żandary. Obiecałaś opowieść o żandarach. Och, poznańska ławica wszystkich pozdrawia. Mili ludzie, jeżeli myślicie, że w miastach tradycja umiera, no to może w waszym mieście umarła, ale my zapraszamy do Poznania, na ławicę. To jest dzielnica, która kiedyś była wsią i do dzisiaj w lany poniedziałek tradycyjny korowód żandarów, którzy są przebierańcami i jakimi zaraz powiem, wyrusza spod kościoła, chodzi po różnych ulicach ławicy, od domu do domu, grają, śpiewają, zajmują się też murzeniem, zaraz powiem, o co chodzi. No i przynoszą właśnie dobrą nowinę, wiele radości, zbierają oczywiście kasę, jedzenie, czym tam chcecie poczęstować żandarów, to można. I na koniec wspinają się na komin pobliskiej piekarni, cukierni. I to jest taki element, który jest bardzo kolorowy, bo po tej porannej mszy świętej w ławickim kościele oni wyruszają i chodzi niedźwiedź, chodzi ksiądz z wiaderkiem, który święci kropidłem. Jest grajek, zawsze akordeon słychać, ale jest też dziad, jest baba, jest diabeł, murzyn i to jest i ekipa młodych ludzi, ale już troszkę starszych też, którzy nadal się przebierają. Jest policjant, taki komisarz. Policjant, który jest właściwie żandarmem. O, to stąd ta nazwa się pojawia. I co ważne, baba. Kobieta. Facet przebrany za babę wspina się na komin i pokazuje majtki z wizerunkiem diabła. Aha. To jest jedna z najstarszych piekarni w ogóle w Poznaniu na pewno. Ma przepyszny chleb i przepyszne wypieki. I to są ludzie, którzy zawsze byli tacy zaangażowani społecznie. My jesteśmy jednak, nie zapominajmy, płaską krainą. I to był najwyższy punkt w okolicy, więc można było się wspiąć i, na komin. I zakończyć tą tradycję kolędowania wiosennego w naszej okolicy. W Szreniawie, to jest w okolicy Poznania, warto w okresie wielkanocnym przejechać się na spacer taki wielkanocny, czy w pierwszy, czy w drugi dzień świąt, żeby nie tylko podziwiać nasze wielkopolskie tradycje, ale też zobaczyć, jak pisanki w różnych rejonach Polski, czy tej części Europy można było przygotowywać, ale także jest wiele warsztatów, tam jest przepiękny ogród dendrologiczny i piękne okolice i można się dowiedzieć więcej o tradycjach, które w Wielkopolsce miały i mają nadal miejsce. A czy ty miałaś kiedyś taką potrzebę, żeby wziąć udział w tej procesji żandarów? Nigdy nie brałam udziału w procesji żandarów. No, wielu lat się ich bałam, no bo smarują cię sadzą, mogą cię oblać wodą. Mnie mama straszyła tymi żandarami i przez wiele lat nie wychodziłam do nich, tylko patrzyłam przez okno, bojąc się pod bramę. Mama mówi, nie otwieramy im, nie otwieramy. A teraz już otwieram drzwi i patrzę, kto tam przyszedł, już wiem. I co śpiewa? Śpiewają? Grają głównie. U mnie, do mnie jak przychodzą, to głównie grają na akordeonie. No i wiem, kto jest grajkiem, więc w pewnym momencie już odkryłam, że to są znajomi. No skąd oni się biorą? Czyli z ławicy. Znajomi, koledzy i dzieciaki, które biegają z nimi. To podobno nie jedyna tradycja wielkopolska, czy może poznańska? To, jeśli chodzi o Wielkopolskę, nie jedyna tradycja. Przebierańców warto przywitać, bo oni i śpiewają, ale także tańczą. Tam gra akordeonista i do tych melodii przygranych przez akordeonistę przebierańcy, miś, koń, poganiacz, król, dziad, baba i powozowy tańczą i śpiewają. I to są siwki. To się nazywa ta tradycja siwki wielkanocne. warto pojechać do Wielkopolski, żeby zobaczyć te tradycje, żeby je poczuć, ale te tradycje, myślę, mają swój głęboki sens i nie są tylko takim pustym karnawałem, takim pustym folklorem, tylko czymś głębiej. One są jeszcze, powiedzmy sobie szczerze, przedchrześcijańskie. To jest tradycja właśnie z kolędowania wiosennego, które potem przejęło też chrześcijaństwo. No to jest ostatni czas taki, kiedy można się zabawić, no bo potem już robota we wsi. No tak, bo wiosna idzie, przyroda wzywa. Moja droga, pytałam się o formę życzeń od Dagadany, od ciebie, dla naszych słuchaczy na święta i po świętach i wybrałaś w ramach życzeń utwór Inaczej. Ja bym chciała powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, bo mam ludzi, którzy mnie kochają, ludzi, którzy są mi bliscy. Czasami życzymy sobie zbyt wiele, my dla siebie, albo życzymy też innym zbyt wiele, a w życiu potrzebne są małe, drobne rzeczy, z których jeżeli zbudujemy nasz świat dookoła, to będzie on bardzo bogaty. Życzę, żeby Państwo znaleźli czas dla swoich bliskich i zrozumieli, co jest najważniejszym priorytetem w życiu. Dziękuję. No alleluja. Alleluja. Wesołego alleluja. Program Trzeci Polskiego Radia. One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun.